Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Jamen, så vil jeg da sige goddag til lytterne. Det er Ulla Pia, gammel sangerinde. Så hjertelig velkommen. Luxembourg, 5. marts 1966. Det europæiske Melodi Grand Prix. På scenen står den pure unge sangerinde Ulla Pia Nielsen, kendt i hele Danmark som Ulla Pia. Gå en pige hjem fra sit første bal, sker det at hendes vand. Går blot lidt for vidt, ja det sker så tit, men hun svarer. Transmissionen til millioner af europæiske tv-serier bliver startskuddet til en årlang popkarriere med utallige indspilninger og masser af hits. Men bare 6 år senere går det galt. Jeg står på scenen, og så tænker jeg, hvad er du bange for? For du er bange for noget. Jeg var bange for at dø. Ulla Pia får et nervesammenbrud. Det hele vender rundt, og jeg ved hverken, hvad der er op eller ned, og jeg synger videre på, ja, på det, jeg kan. Og så måtte Tom Wilke, som jeg havde med på klaver, han måtte køre mig hen på et sygehus, så jeg kunne få et skudsdesolid i rummet. Og i 1979 må hun endeligt forlade rampelyset, da hendes ene lunge klapper sammen. Tænk et liv, jeg har haft. Og så sidder man her og er en gammel dame. Sammen med lutter, demente mennesker, der ikke aner røv eller tud. Lykken kommer, lykken går, lykkelig den. Radio 24/7 dokumentar præsenterer Stop, mens legen er god. Et portræt af danstopstjernen Ulla Pia, om hendes vej op på berømmelsens tinde og ned igen. Kærligheden er et spil, jeg har sat det hele til. Minderne er, hvad jeg har, og min lykke som forsvand. Lykken kommer. Okay. Kan I bruge stemmeprøve her? 1, 2, 3, og jeg fortæller jo, og jeg kommer jo altid til at roe noget så forfærdeligt. Hvad siger den? Godt. Kan vi lige prøve at tage den sådan, du ved, simpelthen bare helt fra begyndelsen. Hvor blev du født? Jamen, Eva, er du dum? Det står jo her alt sammen. Men ja, mine spørgsmål er nødt til at komme med, fordi ellers så giver det ikke mening. Nå, ja, men så starter du med at spørge om hvad? Jeg vil gerne høre, hvor du er blevet født henne, og hvornår, og så videre. Og lidt om dine forældre måske også. Ja. Ja, jeg er født på Islands Brygge, i noget, der hedder Grundlyksgade nummer 7, som datter af en, haha, det lyder skægt, en salatforvalter. Og når man er født på Islands Brygge, så har man altså fødderne solidt plantet i den danske muld. Fordi det er et gammelt arbejderkvarter, så der flyver du ikke sådan til himmels, uanset hvad du oplever i dit liv. Der bliver du altså nede på jorden, ikke? Hvad mener du med, at man ikke flyver til himmels, bare fordi man er i et kvarter, hvor det er sådan et arbejderkvarter? Jamen, fordi du får ikke højrøvsbetændelse, fordi du oplever nogle gode ting. Du bliver ved jorden, fordi hvad skulle man ellers? Men du må kæmpe for det, og så skal du være heldig. Heldet, det er det vigtigste. Og så siger du, at din far er svar. Salatforvalter. Forklar lige, hvad det er. Han lavede salater til at komme på smørbrød. Og det var sgu meget fint dengang. Der var ikke ret mange af dem. Og hvad, altså det var sådan noget kyllingesalat og hønsesalat? Nej, eller? Nej. Det var russisk salat og fransk salat og sillesalat og hvad det hedder alt sammen. I dag foregår alt på samlebånd og smask, så er den klaret. Det var noget helt andet dengang. Og da jeg kom i skole, mine skolekammerater, de så jo min mad. Og så sagde de, åh jamen, vil du bytte? Og det ville jeg gerne, for jeg ville hellere have fedtemad, eller kartoffelmad, eller fedtemad. Og så fik de mine fine salater, og jeg sagde det aldrig derhjemme. Hvis det går, der er skidt, og husk på, Og så, da du er 15, så dør din far. Hvad dør han af? Han havde fået en blodprop 2 år før. Og der havde vores læge sagt, Nielsen, ro på. Ja, ja, sagde min far. Han mindede en del om mig, vil jeg sige, i form af stædighed. Så når lægen var gået, så cyklede min far på arbejde igen, ikke? Så 2 år efter, der fik han så et anfald om natten, og jeg lå i stuen og sov dengang. Og så fik han et anfald, og så satte han sig hen i vores stol ind i stuen, og der stod vores fugl, der hed Bisse, og så sagde han til vores fugl, nå Bisse, så klarede vi den sgu også dengang, og så røg han tilbage og var død. Så sagde min mor, nu skal vi altså til at tjene vores egne penge og passe på os selv, fordi vi har ikke far mere. Og så tænkte jeg, jamen det kan jo slet ikke passe, det kan ikke være rigtigt, fordi jeg skal jo synge, og jeg skal være skuespiller. Ja, sagde min mor, det skal du, men det skal du ikke lige nu. Indtil du bliver berømt, så må du altså finde på noget at lave. Så skrev jeg en ansøgning til Luftfartsdirektoratet. At min far var død, og jeg ville så forfærdelig gerne hjælpe min mor med nogle penge. Og jeg fik sgu jobbe som pigoline i Luftfartsdirektorat. Og der kom den daværende lufthavnsdirektør på besøg hos vores kontorchef. Og da jeg vimser forbi der i Brigitte Bardot-tæren og strutskørter, så siger han, hvad er det for en lille filmsfrikadelle, der løber der? Og så sagde min kontorchef, ja, det er hun faktisk. Det var jo fedt, ikke? Og det var jo så altså i 61. Hvad var det for en hvad? Prøv lige at gentage det. Hvad sagde en filmsfrikadelle. Hvad mente han med det? Ved du ikke, hvad en filmsfrikadelle er? Men, har du aldrig hørt det? Ikke det udtryk der, nej. Filmsfrikadelle, det ved alle, hvad er. Undtagen mig, hun var. Ja. Du lavede allerede film på det tidspunkt? Ja, jeg havde sørme fået lov til at stå og mime en sang i Far til 4. Så det var jo vildt, ikke? Den gamle Globus er herlig. Rejs jorden rødt til næste tog. Alverden ser du, men særlig. Har du forlært en del om sprog? Oui, oui, oui. Det siger de franske piger. Si, si, si. Jeg var på Solbyscenen fra jeg var 8 år, fordi jeg ville jo gerne lære at stå på en scene og aflevere en sang og sige en tekst og et eller andet. Altså, jeg havde jo den der drøm, ikke? Og det lærte man sørme også det, og der var jo publikum på. Det var dybt seriøst, og der var mange, der var opflasket der. Der var Lone Hertz og Ebbe Langeberg. Jamen, der var mange. Og jamen, så fik man jo snuset sig til, hvad det var. Og det var lige mig. Jeg kunne få lov til at skave mig alt det, jeg ville, og tjene penge på det. Det var jo fedt. Er du tosset? Det var lige mig. Hvordan fik du idéen til, at det skulle være Solbyscenen? Eller hvordan kom man ligesom... Det havde jeg læst, okay. Da jeg var 8 år i Politikken. Så tænkte jeg, åh, det skal jeg prøve. Og jeg sagde en monolog, der hed Hans og Trine. Det er noget med flugten til Amerika. Og så sang jeg et nummer, der hed Das Herz von St. Pauli. Og det var det hedeste på det tidspunkt. Og det afleverede jeg, og så var jeg antaget, at det var skam rigtig optagelsesprøve. Jo. Tag og lær mig lidt om blomster og bier, lidt om drenge og piger, for jeg tror, at du ved alt om kærlighed. Tag og giv mig et par tips eller flere, et par gode idéer, jeg tager ikke på vej. Hvis du kysser mig, du kan roligt give mig ren besked. Lad min vær fra mig lidt til. 62. Der blev jeg ringet op af en kapelmester fra datiden, der hed Ibrenar, at han havde hørt fra Solbyscenen, at jeg sang, om jeg ville tage med til Sønderborg. Og jeg kunne 2 numre udenad. Og sådan en aften, den er altså på 5 timer, ikke? Men Ib, han synes, jeg var så mægtig, så jeg fik lov at synge de 2 hele aften. Og så vi så sluttede, så sagde han, jeg vil godt have dig med på næste lørdag, men nu må du altså lære nogle flere numre. Ja, ja, og det gjorde jeg. Og den bed sig selv i rumpen, så når datidens kendte kapelmestre manglede en sangdame, så talte de sammen, og så sagde de, har du en god sangdame, for jeg skal der og der. Ja, ja, vi havde Ulla, så jeg fes rundt på til alle de kendte kapelmester, Otto Franker, Arne Lambert, Finn Kræfting, jeg kunne blive ved, ikke? Finn Siler. Og det var jo op på de høje guldsko og nedringen til navlen og resten bare, ikke? Men det var en super skole at være på, ikke? Altså, man fik jo lov til det hele. Og så på et tidspunkt, så havde jeg lært Birte Wilkes lillebror Tom at kende. Og så blev vi enige om, at vi ville lave orkester med hinanden. Og det gjorde vi inde i La Fontaine i Kompagnistræde. Og der var vi i 2 år. Kan du ikke, altså La Fontaine er jo den her jazzklub, men for de lyttere, som lytter med og som ikke kender stedet, og som måske aldrig har været der, kan du ikke prøve at beskrive, hvad var det for et sted, hvordan så der ud, og hvordan var stemningen? Og nu synes jeg, du spørger dumt, fordi alle mennesker ved, hvor La Fontaine ligger i Kompagnistræde. Ikke nødvendigvis en fyr på 20 i Nordjylland. Jo. Og ellers finder han ud af det. For alle, der kommer til København, siger, hvor hører vi fed musik? Og så bliver der sagt La Fontaine. Og hvor tit spillede man så derinde, eller hvor tit spillede du derinde? Hver evig eneste aften i 2 år. Indtil du var hvor gammel? Jeg startede i 62 og sluttede sidst på 63, hvor jeg røg til natklubben Adlon i Købmagergade. Og hvad var det for et sted? Det var en natklub, hvor de gamle mænd kom med deres elskerinder og drak champagne. Du kan roligt give mig ren besked. Lad min vær for mig lige tæt. Lær mig det, du ved om livets hemmelighed. Lige fra A til Z. Sig mig aldrig mellem himmel og jord, hvad du tænker og tror. Lær mig alt, hvad du vil. Start med kærlighed. Tag og lær mig lidt om blomster og bier, lidt om drenge og piger, for jeg tror, at du vil. Alt om kærlighed, lidt om drenge og program 2 stiller vi nu om til Tivoli, hvorfra vi har Melodi Grand Prix. Og hvad sker der så efter Adlon og frem? Jamen, der sker der det, at jeg læser i BT, at jeg skal være med i Dansk Melodi Grand Prix. Og så tænker jeg, det er sgu da noget mærkeligt noget at skrive, det har jeg ikke hørt noget om. Det vil jeg vanvittigt gerne, men jeg har bare aldrig hørt om det, med. Og så ringede jeg til BT, så sagde jeg, hvad er det for noget, jeg har skrevet? Det kender jeg ikke noget til. Jamen, nu skal du høre, vi har hørt, når I har hørt. Jamen, jeg har ikke hørt. Men så blev jeg jo ringet op, om jeg ville komme til en prøve i Rantzausgade. Det var Danmarks Radios øvelokale. Og der kom jeg ind, og der sad Ville Grevelund. Og så fik jeg noget stået ud, og jeg kan ikke noget. Og så ville de gerne have, at jeg lige sang den. Og der var jeg jo på rumpen, for jeg kan ikke noget. Men Arne Lambert var der, og så sagde han, skal vi ikke gå ned og få en bajer, mens hun øver? For der var vores tv-direktør og vores kommentator og Arne. Arne skulle være kapelmester på den. Og så skrev de, og så sagde jeg til Greven, spil for pokker, jeg kan ikke noget. Og han nåede at spille den én gang. Og så kom de op, og så sang jeg den, og så sagde de, nå, jamen vi vil gerne have, at du lige bruger lidt arme og ben her, lidt ansigt, så vi kan se. Ja, ja, ja, det gjorde jeg også. Så fik jeg en anden stukket ud, og den var hamrende sort af noder. Og så sagde jo, og så sagde han, nu går vi ned og tager en bajer til. Ja, yes. Og jeg siger dig, så kom de op igen, og jeg kunne den overhovedet ikke holde kæft, hvor var mange noget. Men jeg prøvede, og så sagde de, nej, den første, den var nok mere dig. Jamen, det synes jeg faktisk også. Og så fik der jo den sidste her. Og jeg tænkte, nej, hvor fedt, fordi så kan jeg slappe af, mens jeg synger, for den der Darius, det er den, der vinder. Nej, hvor var den god, og det var den. Verden var så grå. Det var svært at nå noget mål, og nogen drøm at bygge på. Solen kom igen, da jeg blev din ven, og så byggede vi hjertet selv til. Og så bliver det Melodi Grand Prix aften, og jamen, det er jo fint. Og da der er afstemning, sidder jeg ude bagved, og de voterer. Og jeg tænkte, hvad sker der? For det var ligegyldigt, hvem der blev ringet op. Så var det mig, der fik point. Og jeg tænkte, der er noget galt her. Det kan ikke være rigtigt. Men den endte i, at jeg fik, og jeg kan huske det endnu, 27 point, og nummer 2 fik 16. Og så skal du til det internationale Melodikampri? Ja, det skulle jeg jo så. Og det foregik i Luxembourg, og jeg var jo ved at føde på vejen, fordi jeg havde aldrig været op at flyve, og gud, hvor var jeg bange. Nu Arne Lambert, han var lille op og ned af armene, fordi jeg sad og sagde, hvad det? Hvad det? Hvad det? Så nu holder du op. Men vi kommer til Luxembourg, og jamen, der mødte jeg jo en masse spændende mennesker, som jeg kun havde hørt om. Men jeg har aldrig haft det med at blive benovet, sådan at sige, nøj, det er den og den og den. Så, nå ja, det var det jo så. Men om aftenen der, jamen, Lille Lindfors og Svante Thygesen fra Sverige var med. Og Lille Lindfors mødte i Nordeuropas største brandert. Hun gik ned, og hun stod flot på scenen. Hun sang, og de gik ud, og så besvimede hun. Og de blev nummer 2. Og Åse Kleveland fra Norge, som senere blev kulturminister, hun blev nummer 3. Og jeg blev nummer 14 ud af 17 mulige. Så det, var ikke det, der ligesom åbnede døren til en kæmpe stor europæisk sådan? Aldrig i livet, og det var jeg glad for jeg havde ikke lyst til at komme til udlandet, så jeg var skide ligeglad. Jeg havde bare oplevet noget stort, ikke, synes jeg. Ja. Hvordan, kan du prøve at beskrive den aften der? Altså, hvordan var din optræden, og hvordan var det at stå der med den sang? Og... Jamen, det er sgu da ikke så svært at begribe. Det kan enhver selv forstå, tror jeg nok. Den behøver jeg ikke at forklare, vel? At folk vil meget gerne også have lov til at bruge den der selv. Jeg skal måske lige sige, Ulla, fordi det kan man trods alt i hvert fald høre i baggrunden. Er det ham, der synger i baggrunden? Ja, det er det. Kan du ikke lige forklare, hvor kommer musikken fra? Jamen, den kommer op fra etagen ovenover, der har åbne vinduer, fordi vejret er så dejligt. Og jeg kan høre, det er Otto, der har sunget lige siden jeg kom ud og satte mig. Har du sunget med ham egentlig? Ja da! Det vil jeg da i høj grad sige, fordi for det første havde jeg ham boende i halvanden år på et tidspunkt. Og for det andet, da han var meget langt nede, og jeg blev bedt om at lave noget fjernsyn hos Otto Leisner, så sagde Otto Leisner altid, hvem vil du have med? Og det var jo meget flot. Og så sagde jeg som regel Otto, fordi jeg vidste, han manglede penge. Og så fordi jeg synes, han var god. Og så havde jeg ham med på betingelse af, at han var ædru, når han kom. What do you want to make those eyes of me for? If they don't mean what they say, they make me glad, they make me sad, they make me want. Nå, men det er altså ham, der synger fra en højtaler lidt i baggrunden, som spiller her på Devil Pleje Center, begge dele. Ja, det er det. Hele historien her er plejecenter. Men de døre, som du sparkede ind med det danske Melodi Grand Prix, eller sejren der, der må stadig været nogle døre åbne, da du kom hjem. Hvad skete der i din tilværelse, da du kom hjem fra Luxembourg? Jamen, alting skete. Det skete jo lynhurtigt, altså. Det havde jo en anden effekt dengang, end det har i dag. Fordi jamen lige pludselig, så var jeg jo det eneste, man kunne trække vejret og se. Ikke? Jeg skulle være der, og jeg skulle være der, og jeg skulle være der, og gud, hvor var jeg gylden, og nej, hvor var det godt. Og så stod man jo der og havde lavet et pragtfuldt program, og tre musikere. Det var meget avanceret dengang. Men uha, det skulle være så godt. Og ved du hvad, det eneste, de kom for, det var for at se, hvad jeg havde på, og så høre min Grand Prix-melodi. Alt det andet, det ville de skulle da blæse på. Dag efter dag forsøgte jeg, om jeg da blot kunne glemme dig. Jeg var fri, men alligevel var jeg nu aldrig mere mig selv. Jeg tænkte, alt blev glemt en dag. Nu ved jeg, det var selvbedrag. For når det banker på min dør, så slår mit hjerte ligesom før. Jeg blev gift med Ole i 63, fordi jeg havde som sagt lavet film. Og det havde jeg fået, var det 3 eller 5.000, det kan jeg ikke huske. Og så skulle jeg da have et bryllup. For tænk, hvis jeg aldrig prøvede det. Jeg var 18. Så det var meget vigtigt, ikke? Og vi havde ikke noget sted at bo. Vi havde heller ikke nogen møbler. Men jeg skulle have et bryllup. Og jeg skulle være hvidbrud. Ja, ja. Så jeg planlagde hele bladen. Hvid brud i Hans Tausens kirke. Med reception på Hotel Royal, der var helt nyt dengang, op på toppen. Og middag på Ambassadør på Rådhuspladsen. Og nat på Trefalke. Og så havde jeg brugt alle pengene. Som blev sparet. Det, som jeg havde fået fra filmen. Men så var jeg da blevet gift. Men en ting, altså du fortalte mig om bryllup sidst. Det du ikke fortalte mig, som jeg så har opsnappet i en anden sammenhæng, det er, at du besvimer til dit eget bryllup. Ja. Jamen, det var simpelthen, fordi jeg havde været, det er sådan en typisk mig. Dagen før har jeg sagt ja til at synge med Otto Franker i Brønderslev. Der er eddermame langt til Brønderslev. Dengang i hvert fald. Så der var jeg oppe og synge til klokken 3 om natten. Og så skulle vi jo køre hjem. Så jeg var hjemme ved 9:30, og jeg skulle giftes klokken 11. Så da jeg endelig var blevet gift og havde været først på Royal Hotel til en stor reception, hvor ravl og grat var sammen, og middag på Ambassadør, så var vi på Trefalke. Og der besvimede Ole af druk, og jeg af et for varmt bad. Så det var en fin brudeaften. Og hvordan går det så med det ægteskab? Jamen, som sagt, han blev jo fyret af mig der, da jeg begyndte at rejse rundt og havde ham med. Ikke? Og så fyrede jeg ham jo. Og så på et tidspunkt i 68... havde jeg været i teatret. Og jeg kan endda huske, hvad jeg havde set. Jeg havde set Kærlighed uden strømper, for det ikke skal være løgn. Og jeg kommer hjem, og der boede vi på Vesterbro i Eskildsgade, på en 5. sal med skrå vægge. Det var jo hygge, hygge, hygge. Ikke? Så kommer politiet, og jeg åbner. Og så siger de, goddag, frue, som de siger. Bor der en herr Berndorf her? Jo, det måtte jeg jo indrømme. Det var jo min mand. Nå, men de synes lige, at de ville fortælle mig, at han var kørt galt i Ballerup med min bil. Og var blevet kørt på skadestuen, og der var han gået fra. Og det første, der røg igennem skallen på mig, det var sprit. Og så sker der jo alt det her med Ole, som ødelægger din bil, og du finder ud af, at han har haft en anden dame, og så videre. Ja, ja, ja. Og så bliver han stridt ud? Ja, det går han. Hvorfor? Hvorfor? Fordi han skal sgu da ikke have en anden dame. Ej, jeg havde Arne, det er noget andet, men han skulle ikke have den der dame. Og så luske med det og smadre min bil. Ej, nej, nu stopper festen, så han røg ud med bøn og klip. Jeg er træt af dig, af dit charme smil, af din playboy stil, af din smarte bil. Og jeg føler mig som en snortop, og nu skal den komedie holde op. Der er ingenting at hente, ingenting hos mig. Der er ingenting at hente, ingenting for dig. Jeg har været både blind og dyb og dum, men det siger jeg dig nu, det gør dig stum. Der er ingenting at hente. Og han, vi blev så separeret, som det hed først, ikke? Jeg skal lige have det opklaret. Hvad mener du med, der boede en dame? Ja, derude i Ballerup, hvor han havde knaldet min bil i stykker, ikke? Hvad var det for en bil? Opel Rekord stationcar. Så jeg har købt en ny bil, stationcar igen. Hvad skete der så? Du skal holde op med at afbryde mig, så tager jeg jo tråden. Du skulle ud og turnere, sagde du, så du var nødt til at have en ny bil. Ja. Jo, og så i 69 er jeg på fransk visit inde i La Fontaine og synge. Og der kommer Palle Holgersen. Kan du huske ham? Det siger mig ikke noget. Nå. Han var sportsjournalist og meget elsket på den tid. Og ham kendte jeg, og han var gammel pianist. Og han kommer så op til mig, mens jeg står og synger, så siger han, kom ned i pausen, jeg har en, du skal hilse på. Ja, ja. Og jeg kommer ned, og så sidder der en mand, og så siger Palle, det er Ulla Pia, og det er Vagn Nielsen, Flemming Nielsens lillebror. Så siger jeg, hvem fanden er Flemming Nielsen? Gud, ved du ikke, hvem Flemming Nielsen er? Nej, hvor fanden skulle jeg vide det fra? Han er professionel i Italien. Nå, sagde jeg, hvad kan jeg bruge det til? Nej, men det er hans lillebror. Og Vagn, han blev jo forelsket i mig med det samme. For tænk, jeg vidste ikke, hvem Flemming var. Han var jo ved at blive sindssyg af at høre, at han var Flemmings lillebror. Ikke? Tænk, der var en, der ikke vidste. Juhu, hende må vi have, ikke? Og han replicerede ved at sige, og hvem fanden er Ulla Pia? Og så sagde Palle, jamen, det er jo Grand Prix-vinderen fra 66. Ja, jeg hader musik, sagde han. Så det var en rigtig god start. Og der var jeg jo egentlig stadigvæk gift med Ole. Jo. Der er noget, der kikser det årstalmæssigt, kan jeg høre. Nå, men jeg går hen i Paris. Ja, det er der, fordi jeg går hen i Pariserklubben, der ligger lige ved siden af. Og der spiller Ole. Det var sådan, det var. Og da jeg kommer ned i garderoben, så kommer Vagn lige efter og går ind i garderoben og siger til min mand, jeg skal altså giftes med din kone. Og jeg glod, og Ole glod. Og så sagde jeg, sig mig en gang, er du fuldstændig vanvittig, kan du komme ud, din idiot. Og sådan startede mit forhold til min datterfar. Hvorfor bliver vi ved med at jage lykken et sted og forstår den slet ikke, når den er nær? Jeg ved, hvor den er, for jeg har den lige her. 10 små varme fingre, 10 små tæer. Og så begyndte Vagn jo at ringe hver dag. Hver dag. Og han var gift ved at lige indsparke. Hver dag. Og jeg var ved at blive fuldstændig vanvittig. Og jeg sagde til min mor, hvis han ringer her. Jeg er her ikke. Jeg kender ikke noget til det. Nej, nej, nej, nej, nej. Efter et år, så sagde hun, vel hvad, nu gider jeg altså ikke sige mere. Nu må du selv. Så sagde jeg, ja, til at mødes med ham. Og jeg ved sgu ikke, hvad det var ved ham, men ja, der var jo et eller andet, men det var jo ikke så godt det der med, at han var gift. Vel? Og han havde en søn på 10 år. Det korte er lange. Pludselig så venter jeg jo altså Carina, ikke? Nu tror jeg på fremtiden, og jeg lægger blidt din kind mod min. Åh, Carina, der lykkes som mand og kvinde, kun alt for sjælen kan finde, bare den en dag. Og så sagde jeg jo til Danmarks Nielsen, som jeg kalder ham, vi skal altså have et lille baby. Og så sagde han de gyldne ord. Det kan du altså godt glemme, for jeg skal ikke have nogen børn. Jeg har det barn, jeg skal bruge ordret. Så sagde han, det er fint. Du kan danse ud af den dør, eller ved at danse ind igen. Det barn skal jeg have færdig arbejde. Okay. Og efterhånden så opdagede han jo i min business, at jeg skulle have det barn. Og så sker der jo så det, at da jeg har født, så kommer den samlede verdenspresse ude på Sankt Josef og skal se barnet og siger, og hvem er faren? Så sagde jeg, det rager ikke jer. Åh, oh, det er fint. Om aftenen er der jo besøgstid. Der stiller de igen, de er jo ikke dumme. Og så kommer han i en ordentlig skid. Og så sagde de, hvad fanden, Bavn? Hvad skal du? Og så siger han de gyldne ord, det er sgu mig, der er faren, ikke? Så dum kan man være. Så dagen efter på bagsiden af BT, Ulla Pia født en datter på Sankt Josefs Hospital. Ulla Pia udtaler, barnet ligner sin far. Boksemedarbejder Vagn Nielsen Ekstrabladet. Det må have skabt lidt revage hjemme sammen. Han blev hældt ud derhjemme og kom til mig med sin kuffert, om han kunne sove hos mig. Så sagde han, det kan du ikke. Ærgerlig. Han fik ikke lov. Jeg håber og tror, at når du engang bliver stor, og hvad så med Arne Lambert, fordi der var jo også noget med ham, altså ham havde du også forhold til at starte med, havde du ikke det? Jo, det havde jeg i meget høj grad, og det vil sige, det havde jeg jo så ikke i starten, fordi jeg havde hørt så meget om, at han lagde alle sine sanger ind og ned. Og jeg tænkte, den går ikke med mig som sang, jeg tror. Så der var ikke noget. Arne var jo jazzmusiker, dirigent og arrangør, og det er jo ligesom hans professionelle side. Hvem var Arne Lambert ud over alle de her ting, som jeg nævner? Han var en meget dameglad mand, og derfor så var jeg meget, meget, meget længere om at give mig, for jeg tænkte, nej, du ikke også mig. Kan du ikke, altså allerførste gang, du nogensinde høre om eller ser Arne Lambert. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det er? Jo, det er sgu meget nemt. Det var oppe i Radiohusets koncertsal. Sludder. Radiohusets, kantine. Og da jeg hilser på ham, så alt det, jeg havde hørt om ham, det kom farende i hovedet på mig. Så tænkte jeg, hvad i himlens navn har de set i ham? Han er røvsyg. Men da jeg lærte mennesket bagved, og det tog meget lang tid i grunden, så fandt jeg ud af, hvilket i fantastisk varm menneske han var. Plus, at han var afsindig dygtig som arrangør. Han kunne lave de smukkeste arrangementer. Og det synes jeg var pragtfuldt. Og jeg skulle altid testes. Han spillede et eller andet på klaver, så siger han, det var til film, ikke? Så sagde han, hvad skal det her forestille? Jamen, det kunne være regnvejr. eller det kunne være kærlighed, det kunne være jalousi, det kunne være krig, det kunne være alt muligt, ikke? Og hvis jeg gættede rigtigt, så sagde han, den beholder vi. Og hvis jeg ikke gættede rigtigt, så sagde han, nej, væk. Så jeg fik jo en indsigt i musik, der var fuldkommen enestående. Og jeg følte mig så privilegeret, at jeg fik lov at opleve det. Og det tror jeg var det, der gjorde, at jeg faldt for ham. Begynder han ligesom, som du nærmest har fået at vide, at nok vil ske, begynder han ligesom at lægge an på dig fra starten af? Ja, og det bliver han sådan set ved med, altså man giver ikke op, når man er ham. Altså når dame mennesker, nej, er du vanvittig, altså så bliver man da bare ved, ikke? Men hvordan mærker du det første gang? Altså? Ah, hvad, det er da et mest åndssvagt spørgsmål. Det tror jeg ikke, man er i tvivl om, når man har det lige foran sig. Og ved du hvad, jeg var så god til at komme udenom det. Hvor lang tid undveg du ham? Det kan jeg sgu dårligt huske, men der var nok på det nærmeste gået 2 år, tror jeg, med et havrejob. Hvor jeg, ej nej, rolig nu. Hallo, herr Lambert, nej. Han var også en gift mand jo. Ja, ja, og 4 børn. Jo. Og dem var jeg også hjemme og passe, da hans kone blev syg. Så spurgte han, om ikke jeg kunne komme hjem og bo der og passe ungerne. Og det kunne jeg da godt. Det gik der jo ikke noget af mig for. Men så var det jo noget møje, fordi hans ældste søn var 1 år yngre end mig. Den er også god, ikke? Og han blev sgu varm på mig. Det var noget møje. Og så sagde jeg, at den er altså ikke god, den her. Og så trak jeg mig stille og roligt baglæns. Det fortalte du også sidst, Ulla, ja. men det undrer mig lidt, at det er lige præcis den ting, som får dig til at trække dig. Altså, det er ikke det her med, at han har 4 børn og en kone. Nej. Og... Jamen ved du hvad voksne mennesker gør, det må de sgu selv om. Men når der er børn, så begynder det at gå nas. Og da Bo begyndte at være glad for mig, så tænkte jeg, nej, det går altså ikke. Og det vil jeg ikke byde de der 4 børn. Nul. Og hvad sagde Arne ligesom til den forklaring? Jamen jeg sagde det vist egentlig på en anden... Nej, det gjorde jeg ikke. Og jeg kan huske, hvor det var. Det var i en by i Nordjylland. Og jeg sagde til ham, at Arne, jeg er nødt til at holde op med at synge hos dig, og jeg er nødt til overhovedet at være en del af dit liv, fordi det her, det er uholdbart. Det vil jeg ikke være med til. Og så græd han meget, faktisk. Men det var der jo ikke noget at gøre ved. Når fruen havde talt, så havde fruen talt, og jeg kan sige dig, den dag i dag savner jeg. Men det er der jo ikke noget at gøre ved. Sådan er livet. Du må træffe nogle valg, og du må helst ikke skade nogen, vel? Dag efter dag forsøgte jeg, om jeg da blot kunne glemme dig. Jeg var fri, men alligevel var jeg nu aldrig mere mig selv. Jeg tænkte, alt blev glemt en dag. Nu ved jeg, det var selvbedrag, for når det banker på min dør, så slår mit hjerte ligesom før. Det her, det hedder ikke den første store kærlighed, for du får en i dit liv. Du får ikke flere. Og han var kærligheden. Resten, det er noget, der minder om. Du oplever kun kærlighed én gang. Det kan godt være, at du tror, at du har fundet den, men no way. Den dag, du har den, så ved du, at der var den. Og der er mange, der aldrig prøver det. Og de siger, hvad snakker hun om? Men det ved jeg rigtigt. Tror du, Arne, eller det ved du garanteret, om han gengældte din kærlighed? Jeg kan jo ikke vide noget som helst med sikkerhed. Men jeg tror det egentlig nok. Det tror jeg nok, fordi han blev meget, meget kvæstet over det. Men der var jo ikke andet at gøre, altså, hvis man skulle se sig selv i øjnene, vel? Men mange år efter, og efter mange år efter Arne er død, der var jeg oppe og hilse på ungerne i Sverige. Og der lurede jeg på, at jeg sad i et hjem, hvor der ikke var én påmindelse om, at Arne Lambert havde boet der. Ikke én! Det er eddermame mærkeligt. Og på et tidspunkt skulle jeg ud og ryge, og der stod jeg med hans voksne datter. Og så sagde jeg, sig mig en gang, Annette, hvorfor er der ikke nogen billeder af pappa, eller ting fra hans karriere, eller et eller andet, så sagde hun, det hele ligger ude i laden, og mamma vil ikke se det. Men du har så heller ikke været den første, lyder det som om, altså, så det kan være der. Nej, det fortikrer jeg dig for. Han var sakoeme glad for damer. Er du da vanvittig? Men han var også en flot fyr, det var han da. Så lukker jeg igen min dør, og snart er alt på ny som før. Min stue er så kold og tom, hvor var det dumt at tro du kom. Jeg sidder i min ensomhed og tænker på om kærlighed måske kun er en illusion. Der hører jeg min telefon. Kan du ikke prøve at beskrive, bare så man ligesom selv kan prøve, altså fornemme, hvordan det, du oplever det. Kan du prøve at beskrive den dag, da du står på scenen? Hvad er det, hvad sker der inde i din krop? Jamen, jeg står sgu ikke på scenen, da jeg får nervesammenbrud. Der er jeg derhjemme, hvor jeg lige pludselig tænker, Gud, hvad var det? Og jeg kunne ikke holde ud og være til. Jeg tænkte, hvad sker der? Den var edderbuk med grå. Du ved ikke, hvor du skal gøre dig af dig selv. Der er en uro i kroppen, samtidig med, at du egentlig ikke kan styre noget som helst. Og jeg står der i min lejlighed med en rimelig lille pige på en 6. sal, og følte, at jeg havde lyst til at gå ud af vinduet. Det er ikke så skidesmart, så du gør noget, vel? Så jeg tænkte, nej, jeg er nødt til at ringe. Så jeg ringede efter en natlæge, der kom et utroligt sødt menneske, der kom ind ad døren, og så sagde, jeg ved ikke, hvad det her er. Jeg kan bare ikke holde ud af at være til. Og jeg ved ikke, hvad det er, og jeg er normalt et glad og positivt menneske. Han satte sig ned, sludrede med mig i 5 minutter, og så så han på mig, og så sagde han, hvad? Forestil dig, du inde i dig selv er indmaden på en radio. Der er en ledning, der er brændt sammen. Hvad tror du så, der sker? Så siger jeg, så slukker radioen med at spille. Ja, og det er det, der er sket hos dig. Jeg sagde, hvad heldig, jeg kan ikke holde ud af det sådan. Jeg er på vej ud af vinduet på 6. sal. Det går ikke. Jeg har et barn. Jeg sagde, nej, det skal du heller ikke. Så nu får du piller, men du skal nok holde op med det der syngeri, og så skal du tage en meget lang pause. Men det kunne jeg jo ikke. Jeg skulle ud og hente de der penge, plus at jeg kan ikke lide dem der, der bare aflyser. Så der kørte jeg jo faktisk på nervepiller i en hulens masse år. Og der skete det jo meget tit, det der, at mens jeg står på scenen og synger, så begyndte det hele at køre med mig. Og hvor jeg tænkte, nej, hold kæft, det er løgn, det der. Hvad betyder det at køre med dig? Jamen, det hele, det der var op, det var ned og om, men det hele kørte rundt. Folk må jo ikke opdage det, så det handler om at holde masken. Og så snart jeg var færdig, så sagde jeg til min pianist, find sygehuset. Og det gjorde han. Hen og få en skudstesolid i røven, for at sige det lige ud. Ikke? Og det er klart, den lugter pressen. Hvor fanden tager hun hen hver gang, hun er ude at synge? Og da de så finder ud af det, så konfronterer de mig, og jamen, jeg sagde, jamen, der er ikke noget med at være hemmelig. Ja, jeg har fået et nervesammenbrud, og ja, jeg tager hende på sygehus og får stesolid i røven, men ja, jeg passer mit arbejde. Men det er jo klart, så flygter folk jo, så tør de jo ikke bruge mig mere. Vel, hvad fanden sker der? Er hun narkovrag, eller hvad er hun, ikke? Så det gik jo mange år med det, ligesom at køre sig selv på plads igen, og selv prøve at komme ud af det der pillemisbrug, det var blevet, ikke? Det var sgu også voldsomt. Det var det. Hvordan var det blevet pillemisbrug? Jamen, fordi jeg var nødt til at tage de piller for at kunne stå der overhovedet. Eller at virke og eksistere. Men jeg fik jo bakset mig selv ud af det pillemisbrug, for jeg havde ikke spor lyst til at være en form for narkoman, vel? Men det var fandme hårdt. Nej, hvor var det hårdt. Og oppe i mit hoved, jeg vil ikke sige, at der mangler en del år, for det gør der ikke, men de var ikke sjove, og det var synd for min unge. Det var der altså. Der har jeg sgu nok ikke været særlig mundt at være sammen med. Var der ikke nogen, der sagde til dig, ligesom lægen gjorde der i 72, da du får nervesammenbrud, var der ikke nogen, der sagde til dig, at du skulle lade være med at synge? Nej, det er da meget sjovere at få sådan en ud og se, så hvad gør hun, og hvad har hun på, og hvordan sidder håret, og du drømmer ikke om, hvordan det er. Skulle du være stoppet i de år der? Nej, det skulle jeg ikke. Jeg stoppede det, jeg synes, jeg skulle stoppe. Og det var jo, da lungen røg. Fordi der lød det sgu ikke godt mere, og så skal man stoppe. Det er der mange, der kunne lære noget af. Au, det sagde jeg ikke. I min skoletid, der fik jeg lært. Livet kan være let, men også temmelig svært. Man er selv, som du ved, helt sin egen lykkesmed. Det er mit motto, så lyt til en ekspert. Der er folk, som ikke har det let. Er man altid sur, så kører man hurtigt træt. Hvis du bruger dit liv på at være negativ, skal du ikke regne med, at jeg giver dig ret. Jeg... Og så står jeg i 79 i Lemvig. Og jeg står udenfor sammen med Sten, og der var en eller anden, der var på før mig. Og i Lemvig, når de er rigtig glade. Ikke? Det er det vildeste, man kan opleve, ikke? Og jeg stod og tænkte, det der, det kan ikke være rigtigt. Er de ved at dø af grin lige nu? Skal de fandme få noget at grine af? Nå, og jeg er jo forfærdelig. Fordi det er voldtægt. Altså det, jeg laver på en scene, det er voldtægt. Fordi jeg giver mig ikke, før de griner eller klapper. Så jeg går i gang, og Sten var helt med på den. Jeg behøvede ikke sige noget. Han kunne se på mig. Nå, nu bliver konen tosset. Okay. Så jeg står der og synger, og den får jo fandme ikke for lidt med. Og de må også overgive sig. Det er jo storartet. Og vi er færdige, og så kommer jeg ned, og så siger jeg, ej, hold kæft, hvor har jeg ondt i ryggen. Nå, siger Sten, ja, ja, men du gav den da heller ikke for lidt. Nej, og jeg var snot forkølet, ikke? Jeg sagde, hvad, er der ikke noget med, at man kan lave undertryk på sin lunge, så den falder sammen? Så sagde Sten, ah, nej, nej, nu stopper du. Jeg sagde, jamen, helt ærligt, jeg har vanvittigt ondt i ryggen. Ja, ja. Klap nu af. Nå. Jeg går i seng i Aarhus og beder om vækning, selvfølgelig. Og jeg bliver vækket og skynder mig i tøjet osv., for vi skulle nå et bestemt tog, for en gang skyld op i toget. Og jeg kommer ned og går op på toget og sætter mig. Og jo mere sydpå vi kører, så tænker jeg, nej, hvor har jeg ondt i ryggen. Er du sindssvag, hvor gør det ondt? Og da vi når Storebælt, så skulle jeg jo som sædvanlig op og have min kappe. Men det kunne jeg godt glemme. Jeg kunne ikke komme op ad trappen. Jeg havde ikke luft. Og det gjorde sindssvagt ondt i den ryg. Så da jeg når hovedbanen, der står min mor og Karina der. Og så sagde jeg, mor, jeg skal ikke engang hjem og have kappe. Jeg skal på Amager Hospital. Ja. Og jeg kommer over på Amager Hospital, og der kommer der en meget, meget ældre overlæge, der vender mig om og banker mig på ryggen sådan her. Og så siger han, ja, den er god nok. Så sagde jeg, ja, fortæl, hvad er det, der er god nok? Ja, din lunge er faldet sammen. Så sagde jeg, jamen jeg kan ikke så godt blive her, for jeg skal synge på onsdag. Ja, sagde han, du skal bare gå, så er du død om 2 timer. Nå, ja, så skal jeg nok ikke nogen steder alligevel, vel? Hold kæft, mand. Aldrig har jeg oplevet noget, der gjorde så ondt. Nej. Og så sagde han, vil du have, Ulla, du må altså ikke synge i 3 måneder. Fordi det undertryk, du laver, når du synger, det kan den ikke holde til. Nej, okay. Så jeg sagde nej til alle job og ringede rundt og sagde, jeg beklager, men sådan og sådan, så det tør jeg ikke. Nej, det var også fint nok. Godt, godt. Og da de 3 måneder var overstået, så skulle jeg synge på flådestationen Korsør. Og det var jeg så, og der, det ville, tilfælde ville, at Kjeld og The Donkeys var der. Og så siger Kjeld, nej, hvor er det godt at se dig, hvordan har du det? Jo, jeg havde du fint og sådan noget. Nå. Og jeg går ind og synger. Ej, kæft, det lød af helvede til. Og så til det der, no way in hell. Og så da jeg kom ud, så sagde jeg til Kjeld, kan du tage pænt afsked med mig? Så sagde han, hvad snakker du om? Så sagde jeg, det var det sidste job, jeg var på. Nu holder jeg op. Det gør du da ikke, sagde jeg. Hvad laver du? Så sagde han, det lyder der af helvede til, det kunne jeg da selv høre. Nej, det kan folk sgu ikke høre. Så sagde han, nej, det kan jeg. Så det var det. Kjeld, tak for kampen. Jeg siger til dig, at han stod sådan her, boom, han fik verdens længste ansigt. Og der holdt jeg op. I min skoletid, der fik jeg lært. Livet kan være let, men også temmelig svært. I 1979 forlader Ulla Pia resolut rampelyset og vender aldrig tilbage til scenen igen. I stedet bruger hun tiden sammen med sin datter Karina, som hun på grund af sangkarrieren ikke har set meget til. Ulla Pia trækker sig tilbage og lever af royalties fra sin omfattende sangproduktion, der stadig spilles på danske radiostationer. I dag er hun 73 år gammel og bor på et plejecenter i Nordsjælland. Har du noget, du vil sige, som jeg ikke har spurgt ind til? Det kan jeg overhovedet ikke forestille mig, hvad det skulle være. Jeg har aldrig oplevet en, der har spurgt mig om så meget, som du har i hele mit liv. Har det været belastende? Nej, det har da været hyggeligt. Det er ikke så mange af dem, jeg interviewer, som fortæller mig, at det var et elendigt spørgsmål, jeg lige har stillet dem. Jamen, der er den igen. Jeg kan sgu ikke lade være. Du dæmmer altså meget undskyld. Altså, det er da... Sådan er jeg bare. Det må du undskylde. Tak for det i hvert fald. Tak fordi du lod dig interviewe og lod dig overtale til det, selvom du ikke var meget for det i starten. Jamen altså, der var jo ikke noget af mig. Så tror jeg, stop. Ja. Jeg synes, verden langt fra er perfekt. Der er mig en uret til, det er korrekt. De problemer, der er, kunne løses hver især med lidt vilje og positivitet. Du har lyttet til Stop, mens legen er god. Optagelse og tilrettelæggelse, Morten Narvedsen. Klip, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen. Jeg er en født optimist, aldrig sur eller rigtig trist, for godt humør giver livet større.